akcesoria z gwarancją najniższej ceny. Wszystko dla najmłodszych masz w jednym miejscu. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Jest 7, Robert Grzędowski. Dzień dobry, tu program Trzeci Polskiego Radia. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Dżinsy, motocykle, ograniczenia dla cyfrowych gigantów. To może być unijna odpowiedź na podwyższenie ceł przez USA. W Otwocku i Karczewie ludzie od wczoraj nie mogą korzystać z bieżącej wody. Na miejscu jest nasz reporter, za chwilę jego relacja. Cyberatak ze wschodu na system informatyczny Platformy Obywatelskiej oraz sztab wyborczy kandydata koalicji w wyborach prezydenckich. Europa jest gotowa odpowiedzieć, mówi przewodnicząca Komisji Europejskiej, komentując decyzję Donalda Trumpa o podwyższeniu ceł na import z całego świata. Prawie całego świata, bo wyjątkiem jest m.in. Rosja. W przypadku Unii stawki wynoszą 20%. Ursula von der Leyen poinformowała, że Bruksela kończy pracę nad pierwszym pakietem odwetowym. Przygotowujemy się do dalszych środków zaradczych, aby chronić nasze interesy i nasze przedsiębiorstwa. Jeśli negocjacje zakończą się niepowodzeniem, istnieje alternatywna ścieżka. Nie jest za późno, by rozwiązywać problemy przez negocjacje. Jesteśmy gotowi na likwidowanie barier, a nie tworzenie ich. Komisja konsultuje się z krajami członkowskimi listy amerykańskich produktów, które zostaną obłożone cłami. Są na niej m.in. dżinsy i słynne motocykle. Rozważane jest też ograniczenie swobody działania gigantów cyfrowych z USA. Sytuacja branży motoryzacyjnej w Europie może się pogorszyć, a wiele osób straci pracę, mówi Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Spośród tego miliona samochodów, które są produkowane w Europie i wysyłane do Stanów, na przykład na skutek wprowadzenia ceł, nie wyprodukujemy powiedzmy 300 tysięcy. To dość łatwo policzyć, że nie będzie potrzebnych ponad milion opon, że nie będzie potrzebnych ponad milion siedzeń, 2 czy 3 miliony szyb i tak dalej, czyli krótko mówiąc, ktoś, kto pracował przy wytwarzaniu tych produktów, nie będzie potrzebny. Cła na importowane do USA samochody zostały podniesione z 2,5% do 25%. Woda jest, ale nie nadaje się do spożycia ani kąpieli. Od wczoraj mieszkańcy Otwocka i Karczewo mają duże problemy. Woda w wodociągach była zanieczyszczona. Łączymy się teraz z Aleksandrem Przoniakiem, który jest w Otwocku. Dzień dobry, powiedz, jak wygląda sytuacja. Dzień dobry. Wczoraj okazało się, że woda w wodociągu jest tak silnie zanieczyszczona, że nie nadawała się ani do picia, ani do żadnych innych celów. Stacja uzdatniania wody w mieście została już ponownie uruchomiona, ale wodę musi zbadać jeszcze sanepid. Także mieszkańcy nadal są skazani na beczkowozy i wodę butelkowaną. Jedną z osób, która rano przyszła po wodę do ratusza, był pan Andrzej. Wodę w kranie mamy, znaczy nie wiem, czy wszyscy, tylko że jest niezdatna do użytku i nie wiem tutaj, czy od której wydają tą wodę butelkową. Są jeszcze takie beczkowozy postawione na całym, w całym Otwocku w Karczewiu, także sytuacja nie jest tragiczna, no ale jest bardzo uciążliwa. Przed gmachem ratusza stoi kilka palet wody, więc jest szansa, że wczorajsze problemy z zaopatrzeniem w nią się nie powtórzą. I tyle, Aleksander Przoniak. Dziękujemy za relację. System informatyczny Platformy Obywatelskiej oraz sztab kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafała Trzaskowskiego padły ofiarą cyberataku. O tym, że doszło do próby ingerencji w wybory prezydenckie przez służby ze wschodu, poinformował premier Donald Tusk. Do działaczy partii oraz pracowników sztabu wysłano mail z linkiem, który mógł infekować komputery, mówi szef kancelarii premiera Jan Grabiec. Profesjonalna próba przejęcia kontroli nad komputerami. Wirus został przesłany z adresu, który miał kojarzyć się z osobą funkcjonującą w platformie. Po uruchomieniu linku miał infekować komputer i pozwalać przejąć całkowitą kontrolę nad komputerem. Przeglądu wszystkich danych, możliwość zablokowania, skasowania danych, czy też infekowania za pośrednictwem tych przejętych komputerów kolejnych. Dziś do sprawy ma się odnieść Ministerstwo Cyfryzacji. Wicepremier i szef tego resortu Krzysztof Gawkowski zapewnił, że służby państwowe intensywnie pracują w związku z incydentem i że jest on poważny. Projekt badający kulturę picia w Polsce zrealizowali studenci Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W ankiecie wzięło udział ponad 1200 osób. Chcemy zrozumieć, dlaczego alkohol jest tak zakorzeniony w naszej świadomości, mówi Szymon Piesiak z Wydziału Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Lubelskiej Uczelni. Pytań było całkiem sporo. Chociażby mieliśmy jedno z pytań, czy ktoś w twojej rodzinie zmagał się z problemem alkoholowym. I co mnie całkiem zszokowało, 60% ankietowanych odpowiedziało, że tak. Ale ankieta odpowiada na względnie dużo pytań, chociażby jak twoim zdaniem media najczęściej przedstawiają picie alkoholu. Wedle większości osób jako element zabawy i relaksu, co no oczywiście także jest dość błędne. Według raportu Akademii Polonijnej w Częstochowie w naszym kraju liczba osób uzależnionych od alkoholu czy nadmiernie pijących może sięgać 5 milionów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dariusz Urbanowicz w studiu, dzień dobry. Dzień dobry. To ile goli strzelił wczoraj Robert Lewandowski? Ani jednego. Nie. Naprawdę. Za chwilkę szczegóły. Tak, ale zaczniemy od tego, co się wydarzyło w Chorzowie. Legia Warszawa kontra Pogoń Szczecin. To skład finału Pucharu Polski PZPN. Ten 2 maja, a wczoraj właśnie na Stadionie Śląskim legioniści rozbili Ruch Chorzów 5-0. Mówi były gracz wojskowych, a obecnie Ruchu Łukasz Moneta. Plan był taki, żeby jak najdłużej utrzymywać wynik 0-0 i szukać gdzieś szansy, czy to z kontry, czy po wysokim pressingu. No niestety w piątej minucie przytrafił się błąd i tracimy bramkę. No i ciężko, ciężko. Na liście strzelców Chodyna, Gual, Wszołek, Morishita i po raz pierwszy w barwach Legii Szkuryn. Na Stadionie Narodowym w Warszawie z kolei odbył się mecz o Superpuchar Polski, uwaga, za rok 2024. Po raz drugi w dorobku klubu po trofeum sięgnęła Jagiellonia Białystok, czyli ubiegłoroczny mistrz Polski, pokonawszy zdobywcę Krajowego Pucharu Wisłę Kraków. Było 1-0 po golu Mikiego Wilara. Ciekawe rozstrzygnięcia w pucharowych rozgrywkach w Europie. W finale Pucharu Króla szykuje się El Clasico. Barcelona dołącza do Realu Madryt po wygraniu ze stołecznym Atletico 1-0. W dwumeczu 5-4. Tutaj wczoraj faktycznie Lewandowski bez bramki wszedł w drugiej połowie meczu, ale czyste konto Wojciecha Szczęsnego cieszy. W Niemczech zmierzą się VfB Stuttgart i trzecioligowa Arminia Bielefeld, a we Francji Stade Reims z PSG. Industria Kielce i Orlen Wisła Płock za burtą Ligi Mistrzów Szczypiornistów. Wisła przegrała drugi mecz z Nantes, tym razem 24-29. Tydzień temu przegrała 3 golami. Natomiast po pierwszym meczu 1/8 finału Industria potrzebowała zwycięstwa aż 7 bramkami. Wczoraj Michał Olejniczak i spółka tylko zremisowali w Berlinie z Füchse po 37. Błędy własne nas wyeliminowały, po prostu pogrzebały nasze nadzieje i przegrywając 6 bramkami u siebie musisz podjąć ryzyko, kiedy masz najmniejszy cień okazji. Musieliśmy to zrobić i to była też decyzja trenera, więc na pewno zamysł był dobry, żebyśmy szybko zdobywali bramki i wracali do obrony, aczkolwiek troszeczkę nam zabrakło. No, nie tylko troszeczkę. Na poprawę humoru o poranku dobre wieści z pięściarskiego Pucharu Świata, który toczy się w Brazylii. Wicemistrzyni olimpijska Julia Szeremeta awansowała do półfinału turnieju po zwycięstwie z Amerykanką Alicją Mendozą. Prognoza mówi tak. W czwartek będzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, po południu okresami umiarkowane, a w rejonie Bieszczad duże. Ja Państwu powiem, co to oznacza. Słoneczny dzień. Kremy z filtrem mogą się przydać, a jeśli chodzi o temperatury na termometrach, to do 10 stopni będzie w górach i nad samym morzem, poza tym od 17 do nawet 20 na Mazowszu. Zapraszamy do reklamy. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Dziś mija 100 lat od odkrycia polskiej komety Orkisz. Przy tej okazji pytamy, co kosmicznego dostrzegają Państwo na Ziemi. W Polsce wczoraj na przykład ujawniło się 2 kosmitów w Sejmie. Tam się chyba pokłócili i to mamy bardzo kosmicznego. Dziękuję, miłego dnia. Miłego dnia, ale oni wcale nie ujawnili się dopiero wczoraj. Co kosmicznego dostrzegają Państwo na Ziemi albo w Polsce? 2 dwójki i 7 trójek, ale rozmawiamy dziś też o rodzicach załatwiających sprawy w szkole za uczniów, za swoje dzieci. Czy to problem? W tym temacie także 2 dwójki i 7 trójek, a więcej o tym powiemy jeszcze przed 7:30.

Nauczyciele oczywiście pod tą presją się znajdują i tutaj a dlaczego, a po co i inne pytania zadawane. Czyli co, dosłownie przychodzą pielgrzymki rodziców, którzy próbują być takim adwokatem? Tak, zdecydowanie. Rodzice niektórzy występują w imieniu swoich dzieci. Nie było w tobie takiej pokusy, żeby tatę, mamę kiedyś poprosić? No była, no czasami jest. No i czasami się godzą, czasami nie. No i co rodzice robią w takiej sytuacji? Idą, rozmawiają. Raz to miałem taką serię gorszą z geografii ocen, ale to większość. W większości je poprawiłem, chociaż była taka pokusa, żeby powiedzieć mamie, żeby coś tam pogadała z panią. Pojawia się problem z wyrafinowaniem tych nacisków. Nauczyciele chyba najbardziej nie lubią właśnie takiej sytuacji, takiego wyrafinowanego, cwanego, bym powiedział, i nierzetelnego, powiedzmy sobie uczciwie, i zmanipulowanego ataku na siebie. To jest bardzo przykre, bolesne. Nauczyciele to przeżywają, a rodzice coraz częściej właśnie uciekają się do takich niestandardowych metod. Była kiedyś taka pokusa, żeby poprosić o pomoc rodziców? Była, no na pewno była. No to nie, no tak to akurat to ja nie robię, bo to w sumie tylko świadczy o tym, jak ja się nauczyłam. Te kolejne takie kroki, podejścia pod to, żeby życie uczniów nie zawierało w sobie żadnych elementów mobilizujących, wydają mi się zupełnie nietrafione. Anna Wdowińska z redakcji portalu Perspektywy. Wszyscy chodziliśmy do szkoły, wszyscy wściekaliśmy się na nauczycieli, którzy stawiali nam nie najlepsze oceny, ale dzięki temu teraz wiemy, co możemy zrobić, jeżeli nasz szef niesprawiedliwie nas ocenia. Ale ocenianie jest ważne z waszej perspektywy? To, że dostajecie oceny? No raczej tak, no bo nas to jakby motywuje do nauki, ale też to nie jest jakby takim odpowiednikiem naszej wiedzy, to co tak naprawdę mamy w głowie. Jeżeli cały okres nauki w szkole, a to jest 12-13 lat, będzie takim okresem, kiedy będziemy najbardziej się troszczyć o znakomite samopoczucie uczniów, pomijając kwestię tego, co ma trafić do ich głów, to wydaje mi się, że zrobimy im krzywdę. No właśnie, ale te oceny macie poczucie, że one są sprawiedliwe, czy takie na zasadzie czasami człowiek się z nimi po prostu nie zgadza? No, czasami się nie zgadza. Zależy od nauczyciela. Niektórzy nauczyciele mają różne sposoby takie oceniania swoje. Dziecko powinno pokonywać kolejne stopnie trudności. Tak jak zaczyna się to w momencie, kiedy przychodzi na świat i musi przecisnąć się, żeby się wydobyć i wydostać. I to jest pierwsza trudność. A potem musi nauczyć się chociażby przyjmowania pokarmu, czyli ssania i tak dalej, i chodzenia poprzez proces z przewracania się na prostej drodze, czyli od samego początku towarzyszy człowiekowi konieczność pokonywania problemów po to, żeby mógł stać się człowiekiem. Tym tematem zajął się Kuba Witkowski. Usuwanie kłód spod nóg, także w sprawie ocen tych z przedmiotów lub tych z zachowania. Czy to ostatecznie dobre rozwiązanie? Kiedy rodzice tak robią? 2 2 i 7 3, zapraszamy. Zapraszamy na premierę szklanych butelek, nowy klin. Tylko pan czy dać plus jeden, potem afterek, zero zdjęć. A dla mnie liczy się to, liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy boś, ja pójdę gdzie pójdzie.

Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl. Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski. Meliski? Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia. Czyli to takie pastylki antystresowe? Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach. Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Na mnie i na Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Panie Pascalu, a jakie pan ma plany na święta? Najpierw idę po nowy sprzęt do Media Expert, a później tylko odkurzyć, panie zrobić, ugotować, upiec i z kawką sobie przed nowym telewizorem odpocząć. A no, to u mnie podobnie. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2599 z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Żegnamy reklamy. Jest 7:30. Skrót serwisu Trójki i Agnieszka Drozd. Z ceł Donalda Trumpa została wyłączona Rosja. Biały Dom tłumaczy, że Rosja oraz Białoruś, Korea Północna i Kuba nie zostały objęte cłami, ponieważ na te kraje nałożono wcześniej znaczące sankcje. Donald Trump ogłosił wieczorem cła na import do Stanów Zjednoczonych. Dla połowy krajów świata taryfa celna wynosi 10%, dla Unii Europejskiej 20%. Wzmocnienie obrony NATO, zwiększenie wydatków na ten cel i wspieranie Ukrainy to główne tematy spotkania w Brukseli ministrów spraw zagranicznych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. To będzie pierwsza narada natowska, w której weźmie udział amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Polskę będzie reprezentować szef MSZ-u Radosław Sikorski. Ustawa o jawności cen mieszkań jest jednym z trzech najliczniej komentowanych projektów w sejmowych konsultacjach społecznych. Odniosło się do niego 6200 osób. Dziś w Sejmie pierwsze czytanie poselskiego projektu złożonego przez Polskę 2050. Konsultacje społeczne zostały wprowadzone 5 miesięcy temu. Od tamtej pory do wszystkich procedowanych projektów odniosło się w sumie 30 tysięcy osób. Najwięcej komentarzy zebrał projekt ustawy dotyczący okresowych badań myśliwskich, blisko 8300. Więcej informacji w serwisie o 8. Dużo dziś o cłach, o ekonomicznych sprawach. Teraz serwis ekonomiczny i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Stopy procentowe bez zmian. Taką decyzję podjęła Rada Polityki Pieniężnej, a oznacza ona, że nie zmieni się oprocentowanie kredytów i lokat w złotych. Do pierwszej obniżki stóp może dojść w lipcu, bo pozwoli na to spadek inflacji, mówi Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Już w lipcu możemy mieć inflację, tak zwanym celu inflacyjnym Narodowego Banku Polskiego. Potem w okolicach października, jeśli nastąpi odmrożenie cen energii, ta inflacja może nieznacznie przyspieszyć, ale tak czy inaczej na koniec roku może kształtować się w okolicach 3%, czyli sporo niżej niż w tej chwili. Podstawowa stopa Narodowego Banku Polskiego nadal wynosi 5,75%. Amazon złożył w ostatnich dniach ofertę kupna TikToka, poinformował New York Times. Jednak według Washington Post propozycja ta nie jest poważnie rozpatrywana przez Biały Dom. W sobotę tymczasem upływa wyznaczony przez Donalda Trumpa termin, do którego TikTok miał zgodzić się na przejęcie przez amerykańską firmę, aby uniknąć zniknięcia z amerykańskiego rynku. TikToka używa 170 milionów Amerykanów. Wojnę celną z całym światem rozpoczął tymczasem prezydent Stanów Zjednoczonych, nakładając co najmniej 10% cła na towary ze wszystkich praktycznie krajów. Na towary z Unii Europejskiej nałożył cła 20%. Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, uważa, że cła te mają ograniczony sens ekonomiczny, wprowadzą zamęt w globalnych łańcuchach dostaw, no ale będą też mieć negatywny wpływ na unijną gospodarkę. Unia Europejska eksportuje każdego roku do USA towary o wartości sięgającej 500 miliardów euro, a w konsekwencji nałożone taryfy celne mogą spowodować ograniczenie popytu na europejskie produkty w Stanach Zjednoczonych. 20-procentowe powszechne cła na produkty importowane będą kosztować przeciętne amerykańskie gospodarstwo domowe ponad 4000 dolarów rocznie. Tak wynika z analizy naukowców z Yale. Ich zdaniem cła dotkną bardziej gospodarstwa o niższych dochodach. Ich rozporządzalny budżet domowy mógłby się skurczyć nawet o 5,5%. CNN przypomina, że ponad 1/4 Amerykanów żyje od 1 do 1. Dolar dziś rano kosztuje 3,82 zł, a euro 4,17. Dziś będzie słonecznie i ciepło na przeważającym obszarze kraju od 14 do 18 stopni Celsjusza, ale miejscami na Mazowszu możliwa nawet dwójka z przodu. To jest poranna audycja, zapraszamy do trójki, a pytania na dziś do Państwa to, czy coraz częstsze interwencje rodziców u nauczycieli w sprawie ocen głównie to dobra praktyka oraz co kosmicznego dostrzegają Państwo na Ziemi. I w tej drugiej sprawie dają Państwo znać, że ceny na przykład, no tak, ale nie tylko ceny. Ja chciałem powiedzieć, że mój szwagier jest kosmitą, bardzo go za to lubię. Pozdrawiam, Karol. Rodzice wywierają presję, nauczyciel albo dyrekcja odpuszczają walkę, Jasio kończy z czerwonym paskiem, choć nie powinien. albo mógłby chociaż sam te poprawki ocen załatwić. Czy to dobre sytuacje? 2 dwójki i 7 trójek. Rodzice wyrządzają wielką krzywdę swoim dzieciom, podważając autorytet nauczyciela i śmią twierdzić, że wiedzą lepiej. I możemy nawet poszukać przyczyn takiego zachowania rodziców i prawda może okazać się brutalna. Ale to jest też chyba syndrom naszego lenistwa jako rodziców, że wolimy coś samemu zrobić niż zmusić nasze dziecko do zrobienia czegoś. Zapraszamy do Trójki. 2 dwójki i 7 trójek oczywiście do Państwa dyspozycji, a teraz zabieramy Państwa na warszawską Wolę. Tam powstaje apartamentowiec i jak alarmują mieszkańcy wieżowca z wielkiej płyty przy ulicy Księcia Janusza, apartamentowiec powstaje okno w okno z nami. Zdjęcia z drona ilustrujące niebywałą, no naprawdę niebywałą, bardzo małą odległość między przyszłym a już stojącym budynkiem obiegają internet. I choć na pierwszy rzut oka sprawa wydaje się prosta, czyli na stołecznej Woli powstaje kolejna patodeweloperka, to tym razem jest jednak bardziej skomplikowana. Osiedle Koło oraz wieżowiec przy Księcia Janusza 62 odwiedził Paweł Turski. Jak się Państwo na to zapatrują? Niech mnie Pan lepiej nie pyta, bo zaraz mnie coś trafi. Kto to wymyślił? Tragedia, bardzo blisko. Historia rozpoczęła się w 2019 roku. Konrad Niestojek, prezes spółdzielni mieszkaniowej Koło. Poprzedni zarząd podpisał umowę sprzedaży gruntu zgodnie z planami miejskimi pod zabudowę wielorodzinną. Ten łobuz sprzedał to wszystko, nakradł 7 milionów. Tyle lat się nachapał. Poprzednie zarządy działały na szkodę członków spółdzielni. Sprawy są w prokuraturze zgłoszone. Roczny fundusz remontowy przeznaczony na 61 budynków został wykorzystany na ten jeden budynek po to, żeby chyba mieszkańcy mniej się uaktywniali. Ten stary prezes taki remont wielki zrobił, że naprawdę, nawet mogę panu pokazać. Wchodzimy. Czy to jest remont? Tutaj było zrobione. Są takie nowsze kafelki. A tutaj niech pan zobaczy. To obudowa była... Tych wind zrobiona na każdym piętrze i to wszystko. Taka kamienna. I to, żeby nie za daleko, nie do końca, bo za drogo. Światło na ruch wstawili. To był cały remont. Nowy zarząd w 2023 roku podjął rozmowę z deweloperem. Odbył 6 spotkań z mieszkańcami budynku, tłumacząc, że zgodnie z planem powstanie tam budynek, czy zrobi go deweloper, czy miasto. Chyba lepiej dla mieszkańców tego budynku jest, jak zrobi to deweloper, ponieważ mamy jakiś wpływ na budowę i na okolice. Niech budują, nam nie przeszkadza. Trzeba w Warszawie wszystkie miejsca wolne jakoś zagospodarować, ale nie tak. Odległość w najwęższym miejscu od budynku do płotu budowy to 1,5 kroku. W najszerszym 1, 2, 3, 4, 4,5. Na jednym ze spotkań z mieszkańcami poprosiliśmy dewelopera, żeby przyniósł plany usytuowania budynku i z tych planów wynika, że w najwęższym miejscu odległość między budynkami jest 14,5, a w najszerszym 15-16 metrów. Pozwolenie na budowę zostało udzielone w marcu 2024 roku. Marcin Jakubik, rzecznik prasowy dzielnicy Wola. Wszelkie parametry dla tej budowy były zgodne z przepisami. Odległości od budynków, kwestia nasłonecznienia, zacienienia i tym podobne. Jeśli dokumentacja złożona jest prawidłowo i jest zgodna z obowiązującym prawem, to jesteśmy zobligowani do wydania decyzji pozytywnej. To jest zgodnie z przepisami, ale wbrew logice. Co więcej, deweloper poprosił specjalistę od zieleni, żeby wspólnie wybrali, co będzie nasadzone, zmienione, upiększone z dwóch stron istniejącego budynku. Nie mieliśmy możliwości wpłynięcia na inwestycje. Jedynie moglibyśmy ją zerwać. Zerwanie inwestycji wiązało się z karami umownymi. Co więcej, mogą uzyskać mieszkańcy w dniu dzisiejszym? Nic. Sprawa jest już zamknięta. Czy da się pogodzić z tym? Na pewno nie. Jak wartość była 900 niektórych mieszkań, na pewno spadnie przynajmniej 200-300. Kto będzie chciał mieszkać okna w okna? Do śmierci się nie pogodzimy z tym. Co ważne, Paweł ustalił, że te kilka metrów między budynkami, to absurdalne kilka metrów, to tylko wrażenie ze zdjęć, bo ogrodzenie budowy nie równa się przyszła ściana. A wspomniane 14 metrów między blokami jest zgodne z prawem, chociaż z drugiej strony 14 metrów... O, jedna pani tu powiedziała, to jest zgodne z przepisami, ale wbrew logice. A stolica rośnie. Tym tematem zajął się Paweł Turski. Wracam do siebie... Zabieram cię, ale długo idę, długo. Długo. Sorry Boys, wracam w Trójce i państwo w Trójce, i raczej stają państwo po stronie nauczycieli, krytykując tych rodziców, którzy załatwiają za uczniów sprawy ocen, ale... Ja miałem taki przypadek w swoim życiu przed laty, że moja córka zrobiła prezentację na jakieś zajęcia w szkole i dostała dwóje. Się okazało, że się prezentacja u pani profesorki nie otwiera, bo pani profesorka ma stary komputer z jakimś dziwnym ofisem i dopiero interwencja u niej nie przyniosła żadnych rezultatów. Dopiero u dyrektora, dyrektor zmusił praktycznie panią profesorkę, żeby obejrzała na dziecka komputerze, no i dziecko dostało trójkę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, to ważny głos. Tak, są sytuacje absolutnie zrozumiałe i wymagające interwencji, tylko czy te interwencje nie następują zbyt często i w zbyt napastliwy sposób? O tym dziś rozmawiamy, dwie dwójki i siedem trójek, ale rozmowy także o polityce w porannej audycji o 8.13. Dzień dobry, Renata Grochal w studiu. Dzień dobry. A dziś porozmawiasz z Magdaleną Sroką. Tak, z Magdaleną Sroką, posłanką trzeciej drogi PSL-u, ale też przewodniczącą Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, i będziemy rozmawiać o tym, czy Zbigniew Ziobro zostanie przesłuchany przez komisję. W tym tygodniu sąd nie zgodził się na 30-dniowy areszt dla Zbigniewa Ziobro. No, nazywany przez komentatorów czasami porażką tej komisji. Wnioskowała komisja. Sukces to na pewno nie był. O to też będę pytać panią posłankę, czy to był błąd, że jednak kiedy Ziobro był w Sejmie, co prawda spóźnił się, ale został dowieziony, może wtedy trzeba go było po prostu przesłuchać. To 8.13. Serdecznie zapraszam. Halo, dwie dwójki i siedem trójek. Wróciłem na aksamit i zostałem na dłużej, więc miło was znowu słyszeć. Tak się tylko chciałem przywitać. A, dzień dobry, tak, urodzinowy aksamit z Anną Gacek. Działo się we wtorek, ale polecamy się 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. A o tej porze, czyli o 7.50, polecamy cykl Kuby Ambrożewskiego, dziś w wersji blond, z taką grzywką na jedno oko. Piosenka do wyjaśnienia. Avril Lavigne, Complicated. Like Piosenka, która uchroniła wokalistkę od zerwania kontraktu przez wytwórnię. I nie byłoby w tym może niczego niezwykłego, gdyby nie fakt, że Kanadyjka miała wtedy zaledwie 17 lat, a Complicated stało się jej pierwszym singlem. W historii Avril Lavigne nie znajdziemy konkursów wygrywanych w przedszkolu czy spektakularnych występów w programach dla dzieci. Piosenkarka wiodła stosunkowo przeciętne życie nastolatki aż do czasu, gdy mając 14 lat wygrała radiowy konkurs na wspólny występ z Shania Twain. Wokalistką, której nazwisko dzisiaj może nie budzi szczególnych emocji, ale na przełomie wieków było zgoła inaczej. Od tego momentu kariera Avril potoczyła się ekspresowo. Kontrakt z wytwórnią Arista opiewał na ponad 2 miliony dolarów. Całkiem nieźle, jak na dziewczynę, która jeszcze niedawno śpiewała covery muzyki country na jarmarkach. Menadżerowie liczyli, że utalentowaną wokalistkę uda się łatwo i skutecznie sformatować na kolejną gwiazdkę popu. I tu się przeliczyli. Avril, która podobno w tym czasie słuchała System of a Down, odmówiła śpiewania miałkich piosenek, które dla niej tworzono. Chciała po pierwsze brać udział w komponowaniu materiału, a po drugie mieć wpływ na swój wizerunek. Zadziornej dziewczyny jeżdżącej na deskorolce i grającej w szkolnej drużynie hokeja. Włodarze wytwórni byli już bliscy podziękowania krnąbrnej piosenkarce. Na szczęście na horyzoncie pojawił się Matrix, ale nie ten z Keanu Reevesem w roli głównej, a kolektyw producentów o tej nazwie. Podczas jednej z ich pierwszych sesji narodziło się Complicated, poprokowa piosenka, która wreszcie pasowała do zbuntowanego anturażu kanadyjskiej nastolatki. Ta po usłyszeniu zwrotki miała wypowiedzieć do producentów słowa: dlaczego musicie tak wszystko komplikować? Jedna z kompozytorek, Lauren Christie, wspomina, że również dla niej był to przełomowy moment. Mając 180 tysięcy dolarów kredytu do spłacenia i będąc w ciąży, zadawała sobie pytanie o to, czy powinna dalej zajmować się muzyką. W jednej chwili te wątpliwości zostały rozwiane. Piosenka do wyjaśnienia. It's all been done before. And if you could only let it be, you would see. I like you the way you are. When we're driving in your car and you're talking to me one-on-one, but you become somebody else, round everyone else. You're watching your back like you can't relax. You're trying to be cool, you look like. Like you're something else. Where you are and where it's at. You see, you're making me laugh out when you strike your pose. Take off all your preppy clothes. You know you're not fooling anyone when you become. Like this, you fall and you crawl and